zniżki na maksa na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1450. Teraz za 1199 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 13 minęła, Michał Nogaś, dzień dobry w poniedziałek. Czas na nasz serwis, Karolina Kozińska. Sprawca napaści na 14-latkę we Wrocławiu to recydywista, trafił do aresztu. Sąd pokrzyżował polityczne plany liderki francuskiej prawicy. Marine Le Pen nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Ogromne straty po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, nazywanym Europejską Amazonią. Sprawca napaści seksualnej na 14-latkę we Wrocławiu trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej odbywał już wyrok za podobne przestępstwo. Ten czyn jest to czyn również podobny, a więc również jest to czyn popełniony na tle seksualnym. Pan odbył karę pozbawienia wolności, przebywał na wolności przed zdarzeniem. Co do szczegółów tego czynu nie udzielamy aktualnie informacji. Drugi zarzut jest to udzielenie tejże małoletniej środka odurzającego. Jest to jeden z dopalaczy. Mówiła prokurator Karolina Stocka-Mycek. Do ataku na dziewczynkę doszło w czwartek o 6 rano, gdy szła na przystanek, by pojechać do szkoły. W związku z tym, że podejrzany popełnił przestępstwo w recydywie, grozi mu kara 22 lat więzienia. To przełomowy moment dla polskiej obrony powietrznej naszego kraju, powiedział minister obrony o umowie do drugiej fazy programu Wisła. Jej podpisanie dziś po południu. Wielki kontrakt na drugą fazę projektu Wisła, obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa. Tak naprawdę to jest ten finał, który umożliwia nam stworzenie skutecznej obrony powietrznej Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że realizacja umowy pozwoli na uzyskanie gotowości operacyjnej wyrzutni Patriot, na których opiera się program Wisła. Polska jest drugim krajem na świecie po USA z najnowocześniejszymi zestawami Patriot System ABS. Pierwsze polskie biuro prokuratury europejskiej działa już w Warszawie. Instytucja zajmie się odzyskiwaniem pieniędzy podatników z całej wspólnoty i przestępstwami na szkodę interesów Unii Europejskiej, zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Nadużyciami, karuzelami VAT-owskimi, które przekraczają granice naszego kraju, obejmują zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę całej Europy oraz po drugie będzie się zajmowała sprawami dotyczącymi wyłudzenia środków z funduszy europejskich. Pierwsza polska prokuratura europejska, Grażyna Stronikowska, mówi, że śledczych czeka mnóstwo pracy. Pani prokurator europejska generalna ocenia, że polscy prokuratorzy będą należeć do grupy, która będzie prowadziła najwięcej śledztw dotyczących przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. W zeszłym roku prokuratorzy wszczęli nowych 1500 postępowań. W polskich placówkach prokuratury europejskiej ma pracować około 20 prokuratorów. Sąd w Paryżu pokrzyżował polityczne plany liderce skrajnej prawicy. Marine Le Pen i 8 francuskich europosłów zostało uznanych za winnych sprzeniewierzenia środków publicznych. W sprawie chodzi o fikcyjne zatrudnianie asystentów w Parlamencie Europejskim. Sąd orzekł jednocześnie zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 5 lat, czyli m.in. zakaz udziału w wyborach. A liderka skrajnej prawicy zgłaszała ambicje do udziału w wyścigu prezydenckim za 2 lata. Orzeczenie przez sąd natychmiastowego wykonania kary oznacza, że zakaz obowiązuje nawet w przypadku apelacji. Odwołanie się od wyroku nie zawiesiłoby tej kary. Dopiero dziś rano strażacy zakończyli akcję gaszenia pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ogień zniszczył prawie 90 hektarów łąk i trzcinowisk. Dzisiaj w miejscowości Krasnobór służby podsumowały akcję. Policja wszczęła postępowanie. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski. Czy nie mamy pewności, że to było podpalenie? W przypadku, gdyby doszło do takich okoliczności, osoba, która dokonała tego podpalenia, będzie ponosiła odpowiedzialność karną do lat 10. Dyżurny zadysponował od razu siły i środki z dwóch powiatów, Sokólskiego i Augustowskiego. Podlaski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Janusz Kondrat. Sytuacja była bardzo trudna. Pożar o dużej powierzchni rozprzestrzeniał się w kierunku budowań, jak również w kierunku w głąb parku rzeki Biebrza i terenów zalesionych. Straty przyrodnicze. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. To cenne miejsce występowania takich gatunków jak wodniczka, gatunek globalnie zagrożony. Dolina Biebrzy jest najważniejszą ostoją do tego gatunku. Dubelt, kolejny zagrożony gatunek. To kropiatka, to derkacz, to podróżniczek, to żuraw, błotniak łąkowy, błotniak stawowy. No wszystkie gatunki ważne dla Doliny Biebrzy, dla tego typu ekosystemu. Chciałbym Państwa wszystkich bardzo serdecznie prosić o rozwój odwagę. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Prosić o odpowiedzialność i prosić o to, aby nie wypalać traw. Strażacy w akcji wykorzystywali m.in. samolot i helikopter gaśniczy. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Poniedziałek pochmurny, najwięcej chmur na zachodzie i południu i tam możliwe przelotne opady, ale także burza na termometrach od 8 do 14 stopni. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. I jesteśmy i zaczynamy ostatnie wydanie tego programu w 62 roku istnienia Trójki. Jutro nasze urodziny. Dziś się wiele wydarzy, będziemy o tym mówić. Będę miał też ostatnie bilety na spotkanie z Andrusem i nie tylko. Zapraszamy do 15. Here comes the winter's rain.

love didn't die, it just went dry, fading into the sunlight. Those bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Anita i John sprzed lat, Bones of Love, to może dobry moment, żeby też nasze imiona przedstawić. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Michał Nogaś, to my dziś do 15. A skoro mowa o prowadzącym... Z czystym sumieniem. Jest on i z takim też będzie polecał... Z czystym sumieniem i od serca. Książkę i płytę jednocześnie. Coś mnie tknęło, muszę przyznać, coś mnie tknęło, kiedy usłyszałem pierwsze nagranie zapowiadające nową płytę zespołu Beirut. Kept outside the city walls, the tiger sang to me. From the wreckage of Caspian Tiger to zespół Beirut. Ten tygrys kaspijski gdzieś mi w tyle głowy dzwonił, dźwięczał, mruczał i warczał. I potem trafiłem w sieci na wywiad z Zakiem Condonem, liderem zespołu Beirut. I okazało się, że ten tygrys w tyle głowy to nie bez powodu mruczał i warczał. Otóż nowa płyta zespołu Beirut, która ukaże się w tym miesiącu, A Study of Losses, będzie w całości inspirowana książką, która w Polsce ukazała się w roku 2022, a oryginalnie w 2018 w Polsce w przekładzie Kamila Idzikowskiego. Judith Szalanski tę książkę napisała. Spis paru strat, taki jest tytuł tej książki. Judith mogą Państwo kojarzyć, ona między innymi przygotowała wspaniały atlas Wysp Odległych. Lata temu mówiłem o nim w Trójce. Pisarka, projektantka książek, wydawczyni, członkini niemieckiego Pen Klubu. Książkę, która zaczyna się w taki sposób. Podczas prac nad tą książką sonda kosmiczna Cassini spłynęła w atmosferze Saturna. Lądownik marsjański Schiaparelli rozbił się o rdzawą i skalistą powierzchnię planety, której zbadanie było jego misją. Samolot pasażerski Boeing 777 zaginął bez śladu na trasie z Kuala Lumpur do Pekinu. Ludzie wysadzili w powietrze 2000-letnie świątynie Bela i Baal Shamina, fasadę Teatru Rzymskiego, łuk triumfalny, tetrapylon oraz fragmenty kolumnady w Palmyrze i tak dalej, i tak dalej. Książka, która jest zbiorem esejów poświęconych temu lub tym, których już nie ma. I książka Judith Szalański rozpoczyna się od opowieści o tygrysie kaspijskim właśnie, o zwierzęciu, za którym nie tylko Judith Szalański pewnie tęskni, zwany też tygrysem perskim, mazandarańskim, hyrkańskim i turańskim. Niespełna 10 tysięcy lat temu w wyniku rozdzielenia populacji doszło do wyodrębnienia dwóch podgatunków tygrysa azjatyckiego, syberyjskiego i kaspijskiego. No i cała opowieść o tygrysie kaspijskim w książce Spis paru strat się pojawia i ta opowieść zainspirowała zespół Beirut do nagrania pierwszego singla z tej płyty, która pojawi się w kwietniu. A potem był kolejny. Fizykowi Ottonowi von Guericke'emu Znanemu głównie z eksperymentów dotyczących próżni przypisuje się także stworzenie pierwszej w historii rekonstrukcji szkieletu zwierzęcego z pojedynczych kości. W Alpach Walijskich jednorożec został zrekonstruowany przez fizyka i jego zespół i o tym także pisze Judith Szalański w spisie paru strat i o tym także śpiewa zespół Beirut na nowej płycie, która ukaże się w kwietniu. No i na zakończenie najnowszy singiel zapowiadający to wydawnictwo nosi tytuł Taunaki Atoll. I być może jest to dla Państwa zaskoczenie, choć już pewnie nie powinno. Atoll znajdował się około 200 mil morskich na południe od wyspy Rarotonga i mniej więcej 100 mil na południowy zachód od Mangai. Wszystko wskazuje na to, że Taunaki zatonęła wskutek podwodnego trzęsienia ziemi na przełomie 1842 i 1843 roku, gdyż już w czerwcu misjonarzom nie udało się określić jej położenia. Te i wiele innych fascynujących historii w książce sprzed 3 lata temu wydanej w Polsce Spis paru strat Judith Szalański, która zainspirowała nową płytę zespołu Beirut. Ona się ukaże, przypomnę, w kwietniu. Egzemplarze książki mam, można do mnie pisać, myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a my słuchamy o Taunaki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're wrong, but that's enough.

Chciałabym dzisiaj podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, które od Was otrzymałam, gdy poskarżyłam się na swoją samotność. Dziękujemy wspaniałym ludziom, którzy w obliczu strasznej tragedii, jaka nas spotkała, podarowali nam samochód. Niewidzialni. Dobro wykreowane słowem przenosi się w czyny. A słowa w audycji moderuje Maciej Wasielewski, który niedawno przekroczył 50 wydań tego programu. Wszystkich można posłuchać w serwisach streamingowych albo na naszej stronie, wchodząc w podcasty i następnie szukając audycji Niewidzialni. Polecamy oczywiście, a ja teraz szeleszczę, ponieważ otrzymałem, uwaga, okolicznościowe lizaki dla dorosłych i dla dzieci. O co chodzi już za chwilę, wcześniej Blauka. Jaka jest teraz konfekcja modna, w tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Blauka, fason, czas rozwiązać tajemnice okolicznościowych lizaków. Tu Myśliwiecka 357. My jutro 63 lata, a oni 10 w studiu. Troszkę mniej. Nieco mniej, o 53 w studiu szefowa czwórki i Polskiego Radia Dzieciom Justyna Dżbik-Kluge. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I dzisiaj o tej drugiej antenie będziemy mówić. Polskie Radio Dzieciom 10 lat. Może dla tych, którzy przez jakiś czas nie słuchali Polskiego Radia, wracają do niego teraz, powiedzmy, czym jest ta antena. Polskie Radio Dzieciom jest zgodnie z nazwą polskim radiem, które dla dzieci, gra dla dzieci, przede wszystkim dla takich najmłodszych dzieciaków, taki przedział wiekowy, przedszkole, początek szkoły podstawowej, ale Strefa Rodzica to z kolei wieczorny program, w którym staramy się dla rodziców zafundować taką przestrzeń odpoczynku, bo przyznasz, Michale, że jednak rodzicielstwo to jest lekkie wyzwanie. Od razu zapytam, czy macie też taką audycję, w której włączacie odkurzacz, żeby uśpić małe dzieci. Myślę, planujemy, że jako rodzice znamy ten ból. Planujemy zaproszenie zaklinaczki snu. Są takie licencjonowane postaci, które uczą, jak zaklinać sen u dzieci, ale później też jak zaklinać sen u siebie. Ja nie zapomnę tych godzin spania na podłodze. Kiedy usypiałam swoje dzieci, to człowiek był już tak zmęczony, że tam na podłodze. No właśnie. A potem trzeba było wstać, ale mamy też dosyć bogatą ofertę podcastową, podobnie jak inne anteny oczywiście Polskiego Radia. Na naszej podcastowej stronie są przeróżne nagrania, bajki, słuchowiska. Na przykład bardzo lubiany przez dzieci duet Smok i Miś też szykują urodzinowy podcast. Myślę, że będą śpiewać 100 lat i myślę, że będzie tort. Przez całą oczywiście dobę... Poczekaj, co się dzieje u Smoka i Misia tak na co dzień? Nie mogę powiedzieć, spotkałam ich niedawno, kiedy nagrywali obu panów, którzy nagrywają Smoka i Misia. Nie mogę o nich mówić zbyt wiele, ponieważ mogą nas słuchać dzieci, które sobie wyobrażają, że Smok i Miś są prawdziwymi Smokiem. Ale co się wydarza w ich życiu już a nie są panami. Bardzo dużo oni podlegają różnym perturbacjom czasowym. Byli w szkole, ale kiedy byli w szkole, to nie poszli do ławek szkolnych, tylko przenieśli się do szkoły morskiej. Byli na feriach, ale to był taki survivalowy poradnik Smoka i Misia, jak sobie poradzić, kiedy na przykład nie ma śniegu. Staramy się na każdą porę roku i na każdy moment w roku gdzieś wysyłać chłopaków, czyli Smoka i Misia, żeby dzieci były blisko dzieci, żeby oni byli blisko dzieci. Tak, to jest takie słuchowisko, jak Matysiakowie dla dorosłych, to Smok i Miś dla dzieci, tak? Czy nie? Michale, cóż za miód na moje uszy. No myślę, że to takie mocne porównanie, ale faktycznie to tak w jeziorach trochę dzieje się, absolutnie. Więc jesteśmy całą dobę, ruszamy rano na żywo pasmo poranne, bardzo wiele osób dzwoni, bardzo wiele osób wygrywa nasze gadżety, całe rodziny słuchają, dzieci się odzywają. W weekendy rodzinny tor przeszkód. Niedawno byliśmy całą ekipą na targach książek i gier planszowych w Krakowie Book Game. Tam udało się spotkać ze słuchaczami na żywo i też przybijali piątkę. Więc no taka familijna, powiedziałabym, antena Polskiego Radia cały czas gra. A co poza tym jeszcze na waszej antenie? Te lizaki, nie, tak, lizaki sobie tak zostawiam na później. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że żeby się wytłumaczyć, bo Michał nie zaatakował wprawdzie, ale gdyby to ktoś z państwa pomyślał, no nie, lizaki dla dzieci, one są zdrowe, są z ksylitolem, jedna paczka jest dla redakcji trójkowej, a druga jest oczywiście dla państwa. Jeżeli ktoś będzie tutaj miał ochotę korzystać, to zachęcamy. A może rozdamy dzisiaj w czasie koncertu Artura Andrusa i przyjaciół. Zapytałem o to, co się dzieje na waszej antenie poza Smokiem i Misiem, dlatego że to jest antena, która poświęca swój czas młodszym i starszym słuchaczom, no ale też, jak rozumiem, przyglądając się bacznie waszej działalności, misja, edukacja, to jest coś niezwykle istotnego, rola nadawcy publicznego. Bardzo się staramy. Bardzo trudna grupa docelowa, no bo to wiadomo, dzieci są po pierwsze też wymagającą grupą, ale też taką, za którą się bierze ogromną odpowiedzialność. W podcastach Polskiego Radia Dzieciom znajdą państwo na przykład lekcje języków, przeróżnych języków. Znajdą tam państwo również porady dotyczące języka polskiego, bo to nie tylko rozrywka i przygody faktycznie Smoka i Misia wysyłanych w różne rejony. Codziennie rano zapraszamy gości też przeróżnych, ale dużo takich treści edukacyjnych, o zwierzętach, o przyrodzie. Mamy taki comiesięczny cykl, w ramach którego jeździmy do polskich parków narodowych. Jest też osobny portal internetowy, na którym pokazujemy zdjęcia z tych parków narodowych. Jest Dzika Odyseja, zresztą twórca Dzikiej Odysei pojawi się jutro na urodzinach Polskiego Radia Dzieciom. Niedawno nawiązaliśmy też w ramach naszej odnowy współpracę z warszawskim zoo. Odpaliliśmy podcast Sekretne Życie Zoo, w którym Marta Powałowska zagląda za kulisy, no właśnie tego, co się w zoo dzieje. I to jest, wiesz Michał, taki stricte edukacyjny podcast, bo opowiadamy na przykład skąd się biorą zwierzęta w zoo, albo co się dzieje ze zwierzętami zimą, albo co się dzieje ze zwierzętami, które gdzieś, nie wiem, podróżują na przykład, jak się w ogóle do tego zoo trafia. Więc staramy się faktycznie zajrzeć za kulisy tego świata. Sporo tych nowych współprac. Edukacyjnie to również koncerty. To jest taka rzecz, w ogóle pomyślałam, kiedy mówiłeś o urodzinach, 63. urodzinach Radiowej Trójki i 10. urodzinach Polskiego Radia Dzieciom. W tym roku Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie ma 80 lat. I my z orkiestrą gramy. Jeden koncert taki urodzinowy już za nami, kolejny 31 maja. On już będzie stricte urodzinowy, być może tam będzie taki duży tort, bo 80. urodziny orkiestry też się wydarzą. To w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To też taka trochę nowocześnie, mam nadzieję, rozumiana edukacja muzyczna, żeby tym młodszym słuchaczom pokazywać, skąd się wzięła orkiestra, z czego się składa orkiestra, jakie są sekcje w tej orkiestrze, kto brzmi najgłośniej. Moje dziecko po pierwszym koncercie wyszło zachwycone panią, która grała na harfie, panią Julią, oraz panem, który grał na kotłach. Wprawdzie zapamiętał, że to były takie świecące bębny, ale potem udało się jakoś utrwalić jednak wiedzę, że to kotły, więc również te elementy u nas się pojawiają. Także Alfabet Orkiestry to jest podcast, od którego w ogóle zaczęliśmy współpracę z Orkiestrą Polskiego Radia. Każda literka, no to jest oddzielny instrument. Wchodzisz na stronę i możesz sobie dowiedzieć się o fagocie, o skrzypcach. Muzycy Orkiestry Polskiego Radia opowiadają, grają fragmenty, więc też edukujemy poprzez muzykę. Justyna Dżbik-Kluge jest dzisiaj gościnią audycji Tu Myśliwiecka 357. Mamy też przygotowane dźwięki, ale to za chwilę. Wcześniej piosenka okolicznościowa nosi tytuł Kids, czyli dzieciaki. Ulubione. Kids, MGMT, jutro 63 urodziny Trójki i 10 urodziny Polskiego Radia Dzieciom. No stąd te lizaki. Justyna Dżbik-Kluge, na pewno państwo kojarzą ten głos, szefowa czwórki Polskiego Radia Dzieciom, dzisiaj w Tu Myśliwieckiej 3-5. Dzień dobry, 7. Ponownie. Ciężko się otwierają, ciężko, bo to, żeby za dużo nie zjadł tak od razu, mi się wydaje. Ale po jednym. To ja może teraz będę otwierał, a ty przejmij antenę i wprowadź dźwięk, który przyniosłaś. Drodzy państwo, jeżeli mówimy o dzieciach, to jest dobra zasada, nic o nas bez nas, a ty tak naprawdę tam się męczysz z tymi lizakami. No więc jeżeli mówimy o dzieciach, to dzieci też zajrzały do studia radiowej Trójki. No zapytajmy najmłodszych, czym są dla nich urodziny. Urodziny są fajne, ponieważ tort jest smaczny zawsze, impreza jest zawsze udana i zawsze jest dużo osób. Mogę być z moimi bliskimi, z Marcelem, z Kubą, z Frankiem, spędzę czas. Mogę spotkać swoje koleżanki i kolegów. Mogę się fajnie z nimi bawić. Jest bardzo przyjemnie i zawsze wszyscy się z tego radują. Są różne elementy, na przykład taka ogromna, wypuchła rzecz, którą się jakąś marmoladą wypycha. Lubię torty. Powinny mieć smak malinowy. Urodziny są czasem takie śmieszne, że nawet do łazienki potrafi pójść zabawa. Dziadkowie do mnie przyjeżdżają i liczy się tylko to, że ich mam, a nie, że mi dają prezenty i tyle. A kto ma urodziny? Radio Dzieciom. Ale zobacz, Michał, zazwyczaj zabawa się mówiło, że imprezy się kończą w kuchni. No tutaj, no nie, właśnie chciałam o tej łazience, nie wiem, zazwyczaj w kuchni są najlepsze imprezy, ale widać najmłodsi, to różne rejony. I też mnie się bardzo podoba takie podejście, że zawsze jest dobry tort, zawsze przychodzi Marcel, Stefan, zawsze jest dobra zabawa, tak? Powinniśmy do urodzin podchodzić. To jest takie dziecięce jeszcze podejście, że nie to, że już tyle lat mamy na tak, karku. Tak, wspaniałe jest to, że dzieci się cieszą z tego, że kończą kolejny Rok życia. Co się jutro wydarzy na antenie Polskiego Radia Dzieciom? Jutro świętujemy z najmłodszymi. Oczywiście, skoro powiedziałam, że urodziny Polskiego Radia Dzieciom i Dzieciaki, to studio imienia Władysława Szpilmana, duże studio radiowe, wypełnią dzieciaki z różnych miejsc. Będą dzieci z przedszkola numer 8 w Piasecznie na przykład. Będzie klasa z Multi School International School. To w Warszawie, nieco starsze dzieci. A także szkoła podstawowa numer 173 u nas się pojawi. O 8 ruszamy. Każda godzina to będzie trochę inna podróż i trochę inny temat. Na początek Krystian Terański, o którym wspominałam w kontekście Dzikiej Odysei i w kontekście przewodnika po polskich parkach narodowych. Krystian jednak o 8 nie będzie opowiadał o parkach narodowych, tylko uwaga, o Afryce. Przywiózł podobno 20 bębnów, ja ich jeszcze nie widziałam, ale ta cała ekipa dzieciaków z przedszkola będzie grała na bębnach, więc może się okazać, że inne programy, które nadają z okolic studia Szpilmana, to akurat nie trójkowa audycja, ale to jedynka na przykład, to może się dziać. Będzie naszym gościem również Marcin Szczygielski, to po godzinie 9:00, bardzo lubiany autor książek dla dzieci i nie tylko, pewnie też tobie dobrze znany jako specjaliści od literatury. No i na koniec Janusz Zadura, człowiek, który doskonale imituje głosy przeróżnych postaci, dzieciaki znają go między innymi z takiego serialu Tomek i Przyjaciele. Był również Robin Hoodem w Shreku, ale ja go uwielbiam najbardziej chyba za czytanie Baśnioboru Brendona Mala. Myślę, że Brendon Mal powinien mu płacić część tantiem za to, jak pięknie przeczytał Baśniobór i za to, jak właśnie polskie dzieci pokochały tę książkę. Jutro będzie tort z lizaków, które już przetestowałeś, więc te obchody zaczynamy. Szykujemy specjalne słuchowisko, napisał je dla nas Grzegorz Kazdepkę. Mówiliśmy się, że będzie śmiesznie, a wyszło, że będzie tak trochę śmieszniej do pomyślunku, więc premiera słuchowiska MS Trzpiotka wyrusza w morze w połowie kwietnia. No i to jest też duża rzecz, którą mam nadzieję ogarniemy. Robimy nocowankę w Polskim Radiu 31 maja dla dzieci. Nocowanka. Mhm. To jest koszmar każdego rodzica. Nie wiem, co to jest tak. Dlatego spojrzałam na twoją minę. Może wyjaśnimy tym, którzy nie wiedzą. Koleżanki lub koledzy przychodzą i nocują. Rano życzą sobie omlet, albo jajecznic, albo czegoś tak. Będziesz gotować? No bo te to jest... jajecznice będziesz Słuchaj, smażyć? My tak się przygotowujemy, mamy nadzieję, że ten projekt się uda. Może częściowo powiemy, żeby dzieci przyniosły swój prowiant, ale mówiąc całkiem serio, no najbardziej się cieszymy, już też Straż Radiowa się cieszy na zwiedzanie radia wieczorem, ale mamy załatwione wstępnie zgody administracyjne, więc proszę się nie niepokoić. 31 maja, czyli w nocy z... końcówkę maja na 1 czerwca, a więc na Dzień Dziecka planujemy tę nocowankę. No to jest, powiedziałam, koszmar rodzica, tego, który przyjmuje dziecko, a nie tego, który oddaje, bo ten, który oddaje dziecko, akurat ma wieczór wolny i może imprezować, więc znaczy, będziemy może dawać pójść znaki. Spać, powiedzmy szczerze. to się będzie działo. Zobaczymy, jak się ułożą wakacje, też z okazji naszego cyklu w parkach narodowych. Na pewno w jednym z tych parków się pojawimy, ale warto wspomnieć również, że Radio Dzieciom to także audycja Źródełko, która pojawia się w każdą niedzielę po 11:00, audycja Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Mam nadzieję, że w ten rok urodzinowy zajrzymy również do któregoś z polskich skansenów i stamtąd będziemy nadawać dla dzieciaków. To jeszcze na zakończenie minutka kontynuowalibyśmy opowieść o edukacyjnej roli Polskiego Radia Dzieciom. Kiedy się wejdzie na waszą stronę, to można też zobaczyć podcasty poświęcone nauce języków, na przykład chińskiemu. Tak, ale jest również język hiszpański, jest język niemiecki. To akurat podcasty archiwalne, ale trzeba przyznać, że po pierwsze są treści, które się nie starzeją. Po drugie są treści, które warto dzieciom puścić kilka razy, żeby się utrwaliły i też dzieciaki no, bardzo często lubią, tak jak Zbigniew Wodecki, wracać tam, gdzie byłem. Lubią słuchać tego, co już znają, czy tego, gdzie były. Polecam też serdecznie Radio Bajki. To są przeróżne słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Pracujemy również nad tym, żeby trafiły na nasz podcast archiwalne słuchowiska. Tutaj dyskusje trwają na temat praw autorskich, na temat możliwości udostępnienia. Może Bajki Grajki kiedyś wrócą, również takie wspaniałe kultowe nagrania z polskich nagrań. To wszystko proces, nie muszę ci tego tłumaczyć ani państwu, ale mam nadzieję, że może i ten rok urodzinowy będzie obfitował w takie niespodzianki. To na zakończenie życzenia. Każdy o tym wie, że są urodziny Radia Dzieciom. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Polskie Radio Dzieciom. Uważam, że ta osoba dziecięca trafiała w gamę. Ramusia też tak. Zawsze brakuje tego tchu, tak. Ale widziałam twoją minę. Rozczuliłeś się. Justyna Dzibik-Kluge była gościnią. Wszystkiego najlepszego dla Polskiego Radia Dzieciom. Jutro Dyszka.